Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Burada bazen hikayeleri, görseller ve linklerle sosyal medya hesaplarım üzerinden destekliyorum. O yüzden takipte olursanız çok çok sevinirim. Geçmiş kayıtları da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Bunu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün çok değerli bir konuğum var. Fotoğraf tarihçisi Gülderen Bölük. Açık Radyo'da sunduğu Foto Müze programından da hatırlayacaksınız onu. Benim de eski bir arkadaşım. Hoş geldin Gülderen. Hoş bulduk Benan. Çok teşekkür ederim. Bugün Gülderen'i davet etmek istedim çünkü botanik tarihinde bitki fotoğraflarıyla çığır açmış isimleri, kullandıkları teknikleri benim yerime size onun anlatması çok daha yerinde olur diye düşündüm. Bugün Anna Atkins'i konuşacağız. Anna Atkins öncü botanikçilerden biri ama daha çok bir fotoğraf baskı süreci olan siyonotip sanatını mükemmelleştirmesi ve dünyada fotoğraflarla resimlenen ilk kitabı üretmesiyle biliniyor. Bugün de Gülderen Bölük ile bu kitaptaki bitki resimlerinin nasıl bir teknikle yaptığını, hem botanik hem de fotoğraf tarihinde nasıl bir yer bulduğunu konuşacağız. Gülderen, istersen Anna Atkins kim? Bilime yönelmesi nasıl olmuş? Onun ilk yıllarından söz ederek başlayalım. Ne dersin? Tabii. Anna Atkins İngiltere'nin Tonbridge kentinde dünyaya geliyor. 1799 yılında. Ama şuna dikkat edelim, o doğduğunda henüz fotoğraf icat edilmemiş. Anna'nın annesi onu doğururken vefat ediyor ve onu babası büyütüyor. John George Children. Kendisi saygın bir bilim adamı. British Museum'da kütüphaneci olarak çalışıyor. Ve aynı zamanda da Londra Kraliyet Entomoloji Derneği'nin, yani Böcek Bilimi Derneği'nin de ilk başkanı. Anna tek çocuk ve babasıyla aralarında çok güzel bir ilişki kuruluyor. Bağları oldukça sağlam. Bu bakımdan onu şanslı bir kişi olarak değerlendirebiliriz aslında. Çünkü babası onun hayatını şekillendiren, yön veren bir kişi oluyor aynı zamanda. Yani bugün konuştuğumuz kitabın da ortaya çıkmasında bu bağların etkisi oldukça büyük. Babası ona hayvanlarla ilgili, minerallerle ilgili, bitkilerle ilgili, hatta kimyasallarla ilgili pek çok şey öğretiyor. Yani aslında o dönemde kadınlara kapalı bir dünyanın da kapılarını açıyor babası. Çünkü bilim dediğimiz şey o zamanlarda erkeklerin egemen olduğu bir alan. 19. yüzyılın büyük bir bölümünde kadınların profesyonel olarak bilimle uğraşmaları yasak, kısıtlı. Fakat botaniği herkes yapabiliyor, kadınlar da yapabiliyor, uğraşabiliyorlar bu bilimle. Hatta kadınlar için uygun ve kibar bir hobi olarak görülüyor botanik. Evet, ben de burada programda çokça botanik dünyasında bir çığır açan, hatta böyle barın yoğunu geride bırakıp maceralara çıkan birçok kadını anlattım. Mesela ilk böcek bilimci Maria Sibylle Merian, bahçecilik merakını bilimsel uğraşı dönüştürmüş Mary Somerset gibi birçok böyle erkek egemen tarihte unutulmuş ama şimdi gün yüzüne çıkan birçok ilham verici portre var. Yani burada aslında botanitopya dinleyicileri de aşina bu isimleri. Anna Atkins de onlardan biri. Ve babası da o kısıtlı ortamda gerçekten büyük şans olmuş dediğin gibi. Çok teşvik etmiş onu, değil mi? Botaniğe yöneltmiş, hatta olanaklar da sağlamış. Tabii. Sadece botanik de değil, yani bilgili bir kişi olduğu için ona pek çok alanda kapı açmış. Tabii icat edildikten sonra fotoğraf da böyle görülüyor. Kibar bir hobi olarak algılanıyor kadınlar arasında. Fakat soylu bir kadının profesyonel olarak çalışmasından söz edilmiyor bile. Bir de şunu vurgulamak lazım. Babasının etkisi kadar Ena'nın meraklı kişiliği ve yeteneğini de vurgulamalı. Sadece babasıyla olacak bir iş değil. Ne kadar anlatırsa anlatsın. Bu merak, bu ilgi onda oluşmasaydı, ilgi göstermeseydi bu yaptıklarını asla gerçekleştiremezdi, değil mi? Yani onu da vurgulamak lazım. Yapısı da elverişli olunca babası gibi saygın ve bilgili bir bilim insanıyla pek çok şeyi konuşup tartışabildi. Bu mümkün oldu. Ve zamanla da bütün bunların getirisi olarak zamanla da Ena çok iyi bir illüstratör ve biyolog oluyor. Bunu da vurgulamak lazım. Evet, gerçekten de senin söylediğin gibi iyi bir botanikçiydi ama aynı zamanda yetenekli bir illüstratördü. Babası 1823'te Jean Lamarck'ın General Shells yani Kabuklu Cinsleri adı eserini çevirmiş. Bu eserde Anna Atkins 200'den fazla ayrıntılı çizimle katkıda bulunmuş ona. Sonra fotoğrafın illüstrasyon üretmek için zaman kazandıran bir yöntem sağlayabileceğini fark etmiş. Gerçi botanikçiler fotoğrafın o karmaşık bilimsel örnekleri kaydetme potansiyelini zaten görmüşlerdi. Ancak bunu yayınlamayı düşünen sanırım Anna olmuş, öyle değil mi? Yani ilk kez o düşünmüş bu yayın olarak aktarmayı. Evet. Üstelik sadece 23 yaşında değil mi bunu yaparken? Ne kadar genç. Kolay dedi gerçekten. Hatta 1836 itibaren bitki koleksiyonu yapmaya başladığını da biliyoruz. Herbaryumları da hazırlıyor. Bugün British Museum koleksiyonlarında sergileniyor onun şeyleri, koleksiyonları, biriktirdikleri. Peki Gülderen, şunu sormak isterim. Anna Atkins'in siyanotip tekniğini kullanarak yaptığı botanik kitabı nasıl doğdu? Yani bu tekniği bize anlatır mısın? Tabii anlatırım. Şimdi bu bahsettiğimiz noktaya kadar ortada fotoğraf yok. Koleksiyonlar yapıyor, çizimler, illüstrasyonlar yapıyor, bilgi biriktiriyor. Ama 1839 yılında bir olay gerçekleşiyor. Ondan sonra böyle bir fikir doğuyor. Nedir o? Aynı yıl fotoğrafın mucitlerinden Henry Fox Talbot'la tanışıyor Anne Atkins. Nerede tanışıyor? Royal Society'nin bir kongresinde. Çünkü Talbot buraya kendi yöntemini tanıtmak ve buna bir patent almak için uğraşıyor. Fotojenik desen ya da fotojenik çizim adını verdiği bir yöntemini. Diğer bir fotoğrafik yöntem de Daguerre'in bulduğu dagerotipten farklı Talbot'un yöntemi. Ve o sıralarda Daguerre'in yöntemi kabul edilmiş, tüm dünyaya duyurulmuş. Talbot da can havliyle kendi yöntemi üzerine eğiliyor, geliştiriyor ve tanıtımını yapmaya çalışıyor çok geç olmadan. Onun fotojenik desen dediği yöntem de aslında kamerasız fotoğraf ya da cameraless fotoğraf diyebileceğimiz fotoğrafik bir yöntem. Oldukça basit ve oldukça da ucuz bir yöntem. Yani biz bugün fotogram tekniği de diyoruz bu tekniğe. Yöntemi anlatacağım ama biraz Henry Fox Talbot'tan söz etmek istiyorum. O da çünkü çok önemli bir figür. Hem Anna Atkins'in hayatında önemli bir figür Evet, hem de ve fotoğraf. bitkilerle yakından ilgili değil mi? Bitkilerle de gayet yakından ilgili bir figür aslında. Tabii, o da bir bilim insanı, edebiyatla çok ilgili, botanikle son derece ilgili, saygın bir bilim adamı. Bir gün Henry Fox Talbot İtalya'ya gidiyor, Como Gölü'ne. Gördüğü manzaradan o kadar etkileniyor ki onu bir kağıda aktarmaya çalışıyor. Camera lucida de dediğimiz bir aygıtla. Ama aslında hakkıyla da beceremiyor. O zaman düşünüyor Talbot. Bunu acaba kimyasal bir yöntem kullanarak bu görüntüyü kağıda aktarmak mümkün olabilir mi? Ve çalışmaya başlıyor. 1835 yılında da buluyor hakikaten. Yani böyle bir yöntem buluyor. Bir kağıdın üzerine gümüş nitrat sürüyor. Çünkü gümüş nitrat ışığa karşı duyarlı. Işığı görünce kararıyor. Talbot bu kağıtları ışığa çıkartmadan önce üzerlerine çiçekler ya da yapraklar koyuyor. Sonra ışığa maruz bırakıyor. Pozlama işlemi bittiğinde de üzerine koyduğu nesneleri kaldırdığında Ne oluyor? Onların negatif izdüşümleri çıkmış oluyor kağıda. Tabii koyduğun nesnenin transparanlığına bağlı olarak da çeşitli gri tonlar elde ediyor. Yani örneğin bir yaprak koyuyorsa damarlı kısımlar daha kalın olduğu için beyaz çıkıyor. Biraz daha geçirgen olan yüzeylerde grinin çeşitli tonlarında beliriyor. Aslında ne kadar ilginç değil mi? Yani bitkiler, fotoğraf tarihin tam da içinde. Yani bitkilerle bunu deniyor olması da çok hoş. Böyle Çok. bir örnek var değil mi aslında? İlk yaptığı örnekler muhtemelen da Tabii, sergileniyordu tahmin ediyorum. tabii, tabii. Kitabı da var zaten. Doğanın kalemi diye var. Bu örnekler var. Evet, Talbot hakikaten çok ilham verici olmuş, etkileyici. Bu arada 1839'da bir konferanstan bahsettin. Orada ilk sunumu yaparken o sırada toplantı, Kraliyet Cemiyeti'nde yaptığı toplantıda babası başkanlık ediyormuş. O fotoğrafın ayrıntılarını ilk kez açıklarken, hatta Anna zaten o sıralar Londra Botanik Cemiyeti'nin bir üyesiymiş, yani bu da ilginç. Anna'nın babası John Children bu konferanstan birkaç ay sonra Talbot'a bir mektup yazmış hatta. Öyle bir notum var bende. Şunu iletmiş, yani şöyle yazmış mektubunda: "Kızım ve ben sizin paha biçilmez sürecinizi uygulamaya tamamen başarana kadar ciddi bir şekilde çalışmaya başlayacağız" demiş. Yani gerçekten de o günden sonra aslında o tekniği öğrenir öğrenmez onunla işte mektuplaşmaya, konuşmaya başlamış. Dediğin gibi Edith Talbot'un çalışmalarından çok etkileniyor. Kırılma noktası çok etkileniyor. O da babası da Mucit'le dediğin gibi hemen dostane ilişkiler kuruyor. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Fotoğraf Daguerre tipi fotoğraf tekniği olarak tüm dünyaya duyurulduğunda herkes birçok bilim adamı fotoğrafın ne kadar büyük olanaklar sunduğunu bilim alanında sanat alanında, kayıt alanında ne kadar büyük olanaklar sunduğunu kavrayabiliyorlar. Bu kültür seviyesindeler ve bunu görebiliyorlar. Anna Atkins de babası da onlardan biri. Bunu öngörebiliyorlar. Yani bir aydınlanma yaşıyorlar bununla karşılaşır karşılaşmaz. Atkins'in çalışmalarında bir kişi daha var. O da çok önemli. Fotoğraf camiası içinde önemli. Sir John Herschel. Atkins'in bahsedeceğimiz bu botanik kitabına konu olan yöntemi de bulan kişi. Herschel aynı zamanda Henry Fox Talbot'un da yakın arkadaşı. Yani bu camia da iç içe, birbirleriyle iç içe, bilim dünyası da iç içe. Bütün bu bilgileri de paylaşıyorlar zaten. Tabii Sir John Herschel'ın cyanotype ya da siyonotip dediğimiz yöntemi de şöyle, o da basit. Cyanotype'da demir tuzları kullanıyor. Işığa duyarlı aslında birçok kimyasal var. Söylediğim gibi Talbot demin açıkladım. Gümüş tuzlarını kullanmıştı. Herschel ise demir tuzları kullanıyor. Yani bir kağıt üzerine fırça ile sürülmüş demir tuzlarının ışıkta kararması, pozlanması esasına dayanıyor aslında yöntem. Aslında çok da kısa bir zaman değil, yaklaşık 10 ila 40 dakika arasında bir pozlamaya ihtiyaç var. Ve bu yolla da elde edilen baskılar mavinin tonlarında oluşuyor ki zaten bu yöntemin diğer bir adı da blueprint ya da mavi baskı deniliyor. Hatta bazı kaynaklarda da sunprint, ferropursat print ya da iron print gibi isimlerle de geçiyor. Buz Ama senaryosu da diyoruz, değil mi? evet, güzel bir mavi ama bu mavi tonlar değişebiliyor. Yani açık koyu bileşimine bağlı olarak değişebiliyor. Fakat burada şunu ilave yapmak istiyorum ki fotoğraf alanındaki gelişmeler ilk andan itibaren asla durmuyor. Hem kimyasal alanda hem de teknik alanda. Ve hala da durmuyor. Şimdi dijital bir fotoğrafçılığa geçtik. O analog yöntemlerin hepsi silindi gitti neredeyse. Tabii ki hala bunu uygulayanlar var. Yakın zamanda 1987'de İngiliz bir kimyacı Michael Weir siyanotip yöntemindeki bazı kimyaları değiştiriyor hatta. Ferrik amonyum sitrat yerine ferrik amonyum oksalat kullanıyor. O zaman mavileri daha koyu tonlarda elde ediyor mesela. O zamanlarda Sir John Herschel bu yöntemi buluyor ve bunu da sabitlemeyi de başarıyor. Yani çok eskiden beri bazı şeyler biliniyordu, bir duyarlı yüzeye koyduğunda oraya bir görüntü geçiyordu. En azından iz düşümü yansıyordu. Fakat sorun bunları kaydedilememesiydi. Güneşe çıkmaya devam ettiğinde kararma da devam ediyordu. Artık bir müddet sonra tüm kağıt ya da tüm yüzey simsiyah oluyordu. Sir John Herschel cyanotype yöntemini de sabitlemeyi başarıyor. Yani bir noktada karar mı duruyor. Atkins meşhur mavisi ona borçlu demek, öyle mi? Cadcan Tabii mavi. Sir John Herschel'ın yöntemine borçlu. Evet. Tabii bir de şu var. Sadece botanik dünyasında tabii resimsel etkiler olarak veya fotoğrafik amaçla çok kullanılıyor Herschel'ın yöntemi. Ama mimarlar da çok kullanıyor. Özellikle mimari planların kopyalanmasında bolca kullanılıyor. Evet, İngilizcesi blueprint öyle diyoruz o zaritleri. Evet. Oradan. Atkins işte bu tüm fikirleri, bilgileri harmanlayarak oluşturuyor kitabını. İşte Talbot'un o fotogram tekniğini alıyor. Kamera kullanmadan birebir görüntü elde etmek, dediğim gibi hem çok pratik, kolay hem de çok ucuz ve de hızlı bir yöntem. Ve Herschel'ın da kimyasal prosesini işliyor. Tabii Atkins yıllar yılı birçok deniz yosunu, alg toplamış zaten. Koleksiyonun içinde algler de var. İşte bu yosunları bu yöntemle basmayı düşünüyor. Ve yapıyordu değil mi? Tabii yapıyor, bu bahsedeceğimiz o güzel, harika çalışma kitap ortaya çıkıyor. Peki ben sana bu noktada şöyle bir katkıda bulunayım. Şöyle notlarım var. Ena aslında bu William Herwin 1842'de yayınladığı İngiliz Alpleri El kitabında o illüstrasyon yetersizliğinden çok rahatsız olmuş. Çok hayal kırıklığına uğramış. Ve kendi bu Alp, senin de bahsettiğin Alp koleksiyonlarından örnekler kullanarak kendi resimlerini üretmeye karar vermiş. İngiliz yosunu senin tip izlenimleri kitabı çıkıyor ortaya. British Alg Cyanotype Impressions kitabı çıkıyor ortaya. Bu kitapta şimdi notlarıma göre 398 levha varmış. Yani 398 resim ve 14 sayfada metin var. Ve dünyada fotoğraflarla resimlenen ilk kitap değil mi dediğin gibi? Gerçekten Evet, bu evet. tarihi bir önemi var bu anlamda. İki resimlerinin her biri de kendi türünün mükemmel bir örneği sayılıyor. Sanatsal da aslında kompozisyonları da enteresan değil mi? Sanatsal bir şekilde yerleştirilmiş aslında. Bu Çok, iki, çok evet, estetik. estetik yani ona göre bir kompozisyonları da var. O anlamda da bir değeri var, sanatsal bir değeri de var. Bu ipliksi gövdeleri ve minik yüzer keseleriyle şimdi not almışım. Sistoria fibrosa örneğin. O örnek ilk olarak burada görünüyor. Bir deniz yosunu resmedilmiş kitapta. Bu ayrıntılı fotoğrafik görüntüleri aslında kullandığı tekniğe bağlıyoruz, değil mi? Onun özelliklerini bağlayabiliriz kolaylıkla. Ne dersin? Tabii. Anne Atkins'in kitabında şekiller, biçimler aslında oldukça belirgin. Dolayısıyla bitkinin ne olduğu kolayca tespit edilebiliyor. Bu bakımdan Fox Talbot'un çalışmalarından daha ileri bir çalışma. Bir türü diğerinden ayırt etmek için yeterli ayrıntıları sağladığı söyleniyor bu cyanotype'ların ve gayet de yaratıcı, dediğimiz gibi gayet de estetik kompozisyonlar oluşturmuş. Hatta o dönemde Atkins arkadaşına bir mektupta bu tekniğin de avantajlarından bahsediyor. Bu alplerin çok çok çok ince olduğunu ve bu sebeple çizmenin de gerçekten çok zor olduğunu yazıyor. Yani bu açıdan bakarsak fotoğraf bilimsel bitki çizimine daha büyük bir avantaj ve kolaylık sağlamış oluyor. Halbuki bugün benim senden aslında öğrendiğim bir şey, botanik deyince çizimin ayrı bir yeri var, değil mi? Fotoğraftan ziyade çizim Tabii. tercih ediliyor. Aslında fotoğrafta kaydedilemeyen şeyler ancak çizim yoluyla yapılabiliyor. Yani o doğru gözlem, doğru pozlama, doğru yerleştirme vesaire fotoğraftan üstün durumlar da var yani. Aslında botanik bugün o yüzden hala tercih edilen bir yöntem. Evet. Tabii bu tekniğin dezavantajı olabilir çizimlere göre. Tek renk söz konusu. Yani bitkilerin gerçek renkleriyle aktarmak mümkün değil tabii. Kitap 1843 yılında çıkıyor. 1853 yılına kadar 3 cilt halinde basılıyor ve bilim çevrelerine, kurumlara, kağıt ambalajlarda dağıtılıyor. Ciltlemeyi alıcıların kendilerinin tabii ödemesi kaydıyla böyle bir çalışma yapıyor Anna Atkins. Fox Talbot'ta Britanya'nın bütün yosunlarını fotoğrafladı ve kopyaları botanik ve fotoğrafçılıkla ilgilenen kişilere çok nazik ve cömertçe dağıttığı için minnettarlığını dile getirmiş Anna'ya çeşitli kereler. O da kitabında şöyle diyor, kitabında yer alan metinde: "Birçok alg ve konferve kadar küçük nesnelerin doğru çizimlerini yapma zorluğu beni bitkilerin kendi iz düşümlerini elde etmek için Sir John Herschel'ın güzel sayını type sürecinden yararlanmaya teşvik etti. Botanikçi arkadaşlarıma sunmaktan büyük bir zevk alıyorum." Böyle yazmış. Anna Atkins bir de çok kaliteli kağıt kullandığı için bu görüntüler bugün oldukça mükemmel bir durumdaymış. Tabii mümkün olduğu kadar net görüntüler üretmek için kağıdı ışıkta, güneşte ne kadar süre tutması gerektiği konusunda da zamanla ustalaşıyor. Şöyle söyleyeyim, güneşin parlaklığına göre bu süre her zaman değişiyor. Bunda bile ustalaştığı söyleniyor. Ve kitapta yer alan fotoğrafların, yani sayanotiplerin hepsi de onun elinden çıkmış. Atkins, İngiliz alplerinin fotoğraflarını tamamladıktan sonra su bitkilerinden karasal bitkilere dönüyor bu kez ve eğrelti otlarının sayanotiplerini üretmeye başlıyor. Yani bu yöntemi aslında çok benimsiyor. Ve bu baskıların çoğunu da Cyanotype of British and Foreign Plants and Ferns adlı eserde topluyor. Ve de bu onun en başarılı yayını olarak kabul ediliyor. Evet, İngiliz ve yani yerli ve yabancı bitkiler ve eğreltiler, sinotipleri kitabın adı. 1853 tarihli. Bu kitaptaki eğrelti türlerinden bahsedeyim istersen, izin verirsen. Tabii, ne Birkaç not güzel olur. mesela Virginia zincir eğreltisi, Woodward ve Virginica var kitapta. Teris rotundifolia diye bir eğrelti türü var. Adiantum serulatum'u not almışım. Papra diye bir eğrelti türü var. Polypodium gegopteris diye geçiyor. Baldırı çıplak eğreltisi var. Polypodium iroteptris. Ve Aspidium denticulatum gibi türler. Yani hem yerli hem yabancı eğrelti otlarının sinotipleri var kitapta. Ve gerçekten şimdi eğrelti de çok böyle incelikli detayları olan bir bitki olduğu için yani aslında bu tekniğin ne kadar ayrıntılara izin verdiğini de anlayabiliyoruz böylece. Hem şey açısından, hem kalıcılık açısından hem de detayları vurgulamak açısından çok başarılı örnekler gerçekten. Bugün de hala aynı canlılıkta görebiliyoruz müzelerde. Onun da gerçekten ilham verici bir portre anlamı. Çok. Tabii biyografi yazarları haklı olarak Enna'yı bu yepyeni fotoğrafik prosesi botanik alanında ilk kullanan kişi olduğu için, yani bunu akıl edebildiği için çok parlak, yaratıcı, yenilikçi bir zekası olduğunu dillendiriyorlar. Ve tabii başta babasından aldığı bilimsel eğitimler olmak kaydıyla Kraliyet Cemiyeti'ndekiler de dahil olmak üzere katıldığı toplantıları da burada vurgulamalıyız ve küçük yaşlardan itibaren etrafında bilim adamlarıyla, uzmanlarla kuşatılmış bir çevrenin varlığını da vurgulamalıyız. Anne Atkins'in bu çalışmalarından bir yıl sonra, hani etkilendiği Henry Fox Talbot vardı ya, o kendi kitabını basıyor. Dediğim gibi onun da kitabının adı Doğanın Kalemi, The Pencil of Nature. Evet, ne Buradaki güzel. görüntülerin birinde de bir küçük bitki dalı var ve yaprakları böyle seçiliyor. Tabii Talbot'un o bitkisi ve onun iz düşümü ne kadar botanikçiler için açıklayıcıdır onu bilmiyorum ama Anna Atkins'in çalışmaları gerçekten bu anlamda oldukça kabul görüyor. Hem botanikçiler tarafından, zaten fotoğrafçılar tarafından kabul ediliyor ama botanikçiler tarafından da Evet. kabul ediliyor. Burada şunu da ekleyeyim. Burada ilginç bir bilgi. Anna Atkins çocukluk arkadaşı Anne Dixon. O da romancı Jane Austen'ın ikinci kuzeniymiş. Onunla bir işbirliği yapmış kitapları çıkarırken. Bu kitabın ardından 1854 yılında İngiliz ve Yabancı Çiçekli Bitkiler ve Eğrelti Otları'nın seyrettiklerini çıkarmış. Orada da hatta şöyle bitkiler var. Onu da ben yine sevgili dinleyicilerimiz için ekleyeyim. Yine daha sonra zaten bahçıvanlara ilham verecektir bu bitkiler. İşte kırmızı gelincik var, papaver beyaz var, Türk gelinciği var, papaver orientali, göl soğanı ve karahindiba var. Bunun görüntülerini içeriyor kitap. Ayrıca tabii şunu biliyoruz, Anna Atkins sadece bitkileri değil, bu tüyler ve dantel parçaları gibi başka nesneler de deneyler yapmış, öyle değil mi? Yani Evet, görüyoruz onları da. kitapta ilginç olan şey de aynı zamanda bu kağıda kalem ve mürekkeple yazılmış kendi el yazısının fotoğraf kopyaları olarak sunulmuş aslında metinlerde. Yani bu gerçekten aslında fotoğraf dünyası içinde hem yani botanik dünyası içinde gerçekten tarihi yani ilham verici örnekler diye düşünüyorum. Evet, bu kadar başarılı işler ortaya koymuş ama onun mütevazı kişiliğine de vurgu yapmak lazım. Bunu biyografi yazarları da vurguluyor zaten. Örneğin bu kitapta Atkins ismini değil, sadece baş harflerini yayımlıyor. A nokta A nokta diye. Hatta Atkins'in çalışmalarının bir dönem unutulduğunu, bu AA harflerinin de Anonymous Amateur olarak, yani anonim amatör olarak, onun kısaltması olarak değerlendiriliyor. Sonra tekrar Anna Atkins'e ait olduğu hatırlanıyor. Bu da çok ilginç. İsmini açık açık yazma gereği bile duymuyor. Böyle birçok isimsiz kahraman var. Sonradan çıkıyor ortaya. Öyle mi? Yani bu evet rastlanan bir durum botanik tarihinde kadınların yani sonradan bu kısaltmalardan kime ait olduğu anlaşılıyor ve yeni yeni son zamanda son 10, 15 yıldır botanik tarihine kazandırılan birçok kadın var. Ben de zaman zaman bu hikayeleri anlatıyorum. Bir de tabii bu her biri elle üretildiği için bu kitapların öyle binlerce baskısı söz konusu bile değil. Yani 20 baskı, 20 nüshası olduğu varsayılıyor ve bunların 15'inin de büyük çoğunlukla tamamlanmış olduğu düşünülüyor. Dediğim gibi bunlar elle yapılan, her biri tek tek oluşturulan kitaplar, el yazması gibi. O bakımdan da çok değerli tabii. Anna'nın fotoğrafçılığa katkısı ta ki ölünceye kadar, yani bu tekniği kullanarak yaptığı çalışmalar 1871 yılına kadar devam ediyor. Ve yaşadığı kentte Hossett Place okulunda fotoğraf mirası plaketi ile çalışmaları anılıyor. Evet, harika bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim bilgilerini paylaştığın için, program davetini kabul ettiğin için. İyi ki geldin. Ay, iyi ki geldim hakikaten. Benim için de çok değişik, keyifli oldu. Seninle bir de program yapmak ayrıca çok hoştu. Çok teşekkür ederim. Belki ileride başka yine botanik dünyasına katkıda bulunmuş başka fotoğrafçıları ya da bu iki alanın kesiştiği başka portreleri konuşuruz. Ne dersin? Ne güzel olur. Yaparız tabii. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili dinleyiciler bugün foto müze programında sunan fotoğraf tarihçisi Gülderen Bölük konuğum oldu. Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından takipte kalın lütfen. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Botanitopya Sesli Doğa Tarihi Müzesi, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.